สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเจ๋งได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจ๋ง สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมเดี๋ยวคุณเจ๋งช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ สักครู่นะคร ับ ครับผมเสียงเบามากเหมือนง่วงเลยคุณเจ๋งไม่ได้ง่วงใช่ไหม ฮัลโหลได้ยินไหมคร ับ โอเคดีขึ้นเอาเสียงประมาณนี้ตลอดเลยนะ โอเคได้คร ับ ได้ครับคุณเจ๋งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ผมอยู่พระประแดงครับ อยู่พระประแดงนะฮะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ครั้งแรกเลยครับ ตื่นเต้นไหม ปกติรู้ฟังไม่ครับ ไม่ตื่นเต้นนะ คร ับ โอเคแล้วก็ปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ผมฟังประจำครับแต่ผมฟังแห้ง ส่วนมากจะฟังย้อนหลัง ใช่คร ับ โอเคมาวันนี้มาเล่ากันแบบสดๆให้กับคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ได้ฟังกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเจ๋งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ใช่ครับ นะครับ ในเหตุการณ์ด้วย ชื่อเรื่องมันดูน่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากวันถึงคาดเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณเจ๋งเชิญเลยครับ เดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนนะครับพี่แจ๊ค ครับ ก็คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เปิด YouTube ฟังรายการของพี่แจ๊คเนี่ยตามปกติ ครับ ทีนี้มันมีอยู่เรื่องนึงบอกชื่อเรื่องได้ใช่มั้ยคร ับ ได้ครับได้ครับ ชื่อเรื่องหวีดนอกสถานที่ เมื่อ น่าจะเป็นประมาณมิถุนายนปี60นะครับ ครับ ผมฟังแล้วผมก็นึกมันใช่ที่เราเคยไปไหมแล้วใช่ที่ที่เราเคยร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ไหม ครับ ผมก็เลยไอ้แคปหน้าจอไอ้เรื่องนี้ครับแล้วก็ส่งไปที่อินบ็อกซ์ของ The Ghost Radio ครับ ถามรายละเอียดต่างๆให้พี่บัตรฟังครับสรุปว่ามันก็ใช่ผมก็เลยโอเคมาเล่าดีกว่า วันนั้นใครเป็นคนเล่าเรื่องหวีดนอกสถานที่จำได้ไหมครับคุณเจ๋ง เจ๋งไม่แน่ใจว่าชื่อคุณอะไร ครับ สักคู่นะครับ ครับเราจะได้ลองรีมายไปฟังถึงเรื่องนี้จะได้มาจับต้นชนปลายกันได้ถูกกันนะครับไม่เป็นไรคุณเจ๋งค่อยๆหานะครับหมายถึงว่าคุณเจ๋งได้ฟังเรื่องนี้ย้อนหลัง ฮัลโหลพี่แจ๊คคร ับ ครับ คุณโตอ่ะครับ คุณโตใช่ไหม ใช่ครับ เพราะนั้นเดี๋ยวผมขอสรุปตรงหัวนี้นิดนึงวันนั้นเนี่ยคุณเจ๋งได้ฟังเรื่องนี้ย้อนหลังปรากฏว่าเรื่องที่คุณโตเล่าเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับวันนั้นคุณเจ๋งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเหรอ ไม่ครับคือผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ผมประสบพบเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับคุณโตครับ หรอมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องมันเป็นยังไง โอเคครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ย ครับ ทางกลุ่มพวกเราครับมีประมาณ8คนตัดสินใจว่าจะไปทำบุญก็คือไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครับ ในจังหวัดเนี้ยครับในจังหวัดเนี้ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเนี่ยครับ ครับ แล้วก็คือออกเดินทางเย็นวันศุกร์แล้วก็พี่คนเนี้ยครับเขาพี่ที่ประสบเหตุนะครับ เขาก็ร่วมเดินทางมาในคณะนี้ด้วยก็โอเคออกเดินทางวันศุกร์ไปถึงที่นครสวรรค์นะครับเพื่อนของพี่คนเนี้ยเขาก็โทรเข้ามือถือพี่กายได้ยินผมไหมครับ ได้ยินชัดเจนเลยครับเล่าเลยคุณเจ๋ง okay. ไม่ต้องกังวล okay. อะไรเลยครับ ได้ครับก็เพื่อนเขาก็โทรเข้ามือถือแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยขอโทษนะครับเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ครับ ก็เฮ้ยมาทำบุญเนี่ยเดี๋ยวจะไปจังหวัดนี้บอกเฮ้ยมันไม่รู้หรอว่าวันนี้มันเกิดงานแต่งงานเพื่อนนึงนะนี่ทุกคนรอมันอยู่คนเดียวเลย คร ับ เขาบอกว่าเอ้ยกูลืมอ่ะโทษทีไม่ไปกูไม่ไปก็แต่งกันได้เนาะ คร ับ เขาบอกขอโทษทีขอโทษทีทุกคนก็ไม่มีอะไรก็เดินทางไปถึงจุดหมายไปถึงจุดหมายในประมาณเช้ามืดนะครับ คร ับ ก็รายละเอียดอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันว่าพวกผมทำอาหารกลางวันเลี้ยง คร ับ จัดกิจกรรมให้เด็กตามปกติ แ ล้วก็พอโรงเรียนเนี่ยเขาจัดที่ให้เรานอนที่โรงเรียนหนึ่งคืน คร ับตอนเช้านั้นเราก็ประชุมกลุ่มกันครับว่า เดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่น้ำตกนี้นะแล้วก็ตอนเที่ยงเราจะเดินทางกลับออกมาเดินทางกลับโอเคแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผ่านไปครับจนถึงตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยเราก็ติดต่อรถของชาวบ้านแล้วก็เข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองไปกินข้าวครับพี่แจ็คลองสังเกตเหตุการณ์ต่อไปนี้นะพี ่ ก็ไปที่ร้านข้าวแกง คร ับ แล้วก็ทุกคนก็ตกลงกันว่าซื้อเป็นจับนะซื้อเป็นจับแล้วก็เอาข้าวเปล่ามานั่งกินกันที่โต๊ะตั้งโต๊ะใหญ่เลยพอแม่ค้าครับเขาเอากับข้าวมาเสิร์ฟเนี่ยพี่คนนี้เขาก็ดึงจานดึงกับข้าวทุกอย่างเนี่ยไปไว้ข้างหน้าเขาแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยกินเดี๋ยวก็ไม่ได้กินแล้วทุกคนก็บอกอ้าวเฮ้ยพี่ทำไมพูดอย่างเงี้ยหรือมานั่งกินนั่งกินเดี๋ยวก็ไม่ได้กินแล้วกินโหน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนก็แบบอะไรเนี่ยอะไรแต่ก็กินกันปกติไม่มีอะไ ร แล้วก็เดินทางไปที่น้ำตกแห่งนี้ครับพอเดินทางไปถึงข้างล่างเนี่ยก็ต้องต่อรถโฟร์วิลขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต้องเดินอีกประมาณกิโลครึ่งเพื่อที่จะไปถึงตัวน้ำตกครับพอไปถึงตัวน้ำตกเนี่ยก็ทุกคนหูสวยสมคำร่ำลือจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแล้วก็อากาศเย็นมากครับเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับเมื่อกี้การคุยกับพี่บัตรขนลุกเลยพี่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดมันคือ18พฤศจิกายน เสียงคุณเจ๋งเบาไปนิดนึงฮะ เหตุการณ์ที่เกิดคือมัน18พฤศจิกายน ครับครับ ก็คือ วันนี้1ปีพอดี เมื่อ10ปี อ๋อ10ปีที่แล้วโอเคโทษ ตัวที่ผมอ่ะไม่ได้แบบยิ้มไม่ได้อะไรเลย ครับ เรื่องแบบให้แบบขนลุกเลยว่าเฮ้ยวันนี้จริงๆนะอะไรครับแล้วก็พอไปถึงตัวน้ำตกครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือม่านน้ำตกเนี่ยมันสูงมากแล้วมันก็สวยมากแล้วระหว่างนั้นมันจะมีชั้นพักของน้ำตกครับมีฝรั่งชาวต่างชาติกระโดดลงมาในน้ำตกครับทุกคนก็บอกเฮ้ยอยากโดดผมก็เป็นคนแรกในกลุ่มเปลี่ยนสภาเรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็เดินตามฝรั่งขึ้นไปกระโดดทุกคนก็เล่นอยู่ข้างล่าง คร ับ พอผมกระโดดเสร็จโผล่ขึ้นมาในน้ำพอถึงฝั่งพี่เขาก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างผมบอกเยี่ยมแล้วก็ชูนิ้วโป้งเยี่ยม คร ับ แล้วเขาก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปโดยที่ฝรั่งอ่ะเขาก็เล่นข้างล่างเขาไม่โดดแล้วทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไทยแล้วครับ ก็ผมก็เดินตามเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะโดดรอบสองแต่พี่เนี่ยเขาจะโดดรอบแรกโดยที่เขาว่าการแต่งกายของเขาคือเขาใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดผมทักเขาว่าพี่กางเกงยีนไหวเหรอเขาบอกเอ้ยไหวโอเคแล้วเขาบอกว่าข้างล่างช่วยรับด้วยนะทางงานช่วยรับด้วยนะหมายความว่าแบบเวลาเขาโดดลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะกระจายท่ามาครับ ถึงฝั่งแล้วให้ช่วยรับเขาด้วยผมก็ยืนรออยู่ข้างบนพี่เขาก็โดดลงไปตู ้ ผมก็ยืนนับเลขครับ1 2 3พี่เขาก็โผล่ขึ้นมาผมก็เองโอเคผมก็ใจชื้นแล้วทีนี้เขาก็กระจายท่ามาครับจะถึงฝั่งอยู่แล้วจะถึงตรงที่ในจุดเพื่อนๆเย็นอยู่ครับ อีกประมาณเมตรหนึ่งอะพี่เขาก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย จมลงไปเลยเหรอ ใช่ครับ อ๋อ จมลงไปเหมือนว่ามีแรงน้ำมันดูดนะครับเพราะว่ามันตกนะพี่มันจะมีแบบแรงน้ำวนแรงดูดแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ทุกคนก็แบบตกใจกันมากเราก็แบบช่วยกันควานหาโดยที่แบบกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยก็ช่วยกันควานหาด้วยแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆเขาก็ช่วยแบบช่วยหาแบบหากิ่งไม้มาแบบเลาะไล่ตามขอบ คร ับก็ไม่เจอครับผ ่ านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับทุกคนก็แบบเฮ้ยแบบเริ่มแบบใจเสียกันหมดแล้วพี ่ แล้วก็เดินไปบอกกลุ่มเพื่อนข้างบนที่ไม่ได้ลงน้ำครับ บอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่คนนี้เขาหายไปนะเข ขาก็เดินลงมาจากข้างบน คร ับ ทุกคนก็ตัดสินใจว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปแจ้งที่อุทยานว่ามีคนหายไปที่นั้นตกซึ่งตอนนั้นมันเลยเวลาที่เราตกลงกันว่าเราจะออกไปแล้วแล้วหน้าหนาวครับพี ่ เราทุกคนก็ค้นหากันแบบช่วยกันค้นหายังไงก็ไม่เจอแต่เจ้าหน้าที่เขาให้ความหวังกับเราว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าหลังม่านน้ำตกอ่ะมันเป็นโพรงเหมือนเป็นโพรงถ้ำนะครับเป็นโพรงเหมือนเป็นโพรงถ้ำแล้วก็มีแก่งหินให้เกาะได ้ ทุกคนก็แบบว่าพี่คนนี้เขาไม่เป็นไรหรอกเขาอาจจะอยู่ในแบบในโพรงถ้ำนะครับแล้วก็มันมืดแล้วครับตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วมันไม่มืดครับอากาศมันเริ่มขมุกขมัวแล้วทุกคนก็ตัดสินใจออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่าทำทุกวิถีทางครับพี่แจ็ ค จุดธูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาแบบขอขมาอะไรครับว่าให้แบบให้ปล่อยตัวพี่คนนี้มาเถอะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แจ้งข่าวเนี่ยกับไปที่ผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนเขาก็ใจดีเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผอ.โรงเรียนติดต่อไปที่เขื่อนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยครับติดต่อนักประดาน้ำของเขื่อนมาเพื่อมาดำน้ำหาให ้ แต่เนื่องจากว่าระยะทางครับพี่แจ็คมันเป็นเขานะครับเขาบอกว่าเขาติดต่อไปแล้วนะแต่นักประดาน้ำจะมาได้เนี่ยก็คือจะมาถึงพรุ่งนี้เช้า โอ้โห เพราะว่าจะเขื่อนมันอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับต้องแบบ มันไกล ข้ามใช่ครับมันไกลแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็แบบเกณฑ์คนเข้ามาหาเลยนะครับ ทุกคนก็แบบไม่มีใครกล้าลงน้ำครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันแรงมากแล้วก็น้ำมันเย็นมากช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำมันเย็นมากทุกคนก็โอเคทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คือกลับมาที่โรงเรียนเพราะว่าพอเขาบอกว่างั้นกลับมาพักกันก่อนกลับมานอนเอาแรงกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปช่วยกันตามหากันแต่เช้าเลยนะโอเคระหว่างนี้ครับพี่ที่ไปด้วยกันเพื่อนๆนะครับก็โทรแจ้งกับไปที่ญาติของพี่คนนี้บอกว่าพี่คนนี้เขาหายไปแล้วยังหาไม่เจอเขาบอกว่าหายไปนานแล้วยังเขาบอกว่าหายไปตั้งแต่เมื่อเช้าตอนเล่นน้ำกันเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะตีรถขึ้นไปเลยจากกรุงเทพคือบ้านพี่คนนี้เขาอยู่ตรงดาวคานองครับก็คือเดี๋ยวจะตีรถเขาบอกว่าอาแปะกับพี่ชายเขาบอกเดี๋ยวตีจะตีรถขึ้นไปเลยนะโอเคทุกคนก็แบบก็คือก็เกินนอนไม่หลับกันนะครับกลางคืนเนี่ยพวกผู้หญิงก็นอนร้องไห้กันแหละเพราะว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนนิสัยดีมากอย่างเงี้ยครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับคือพอโรงเรียนอ่ะเขาก็เหมือนกับมีคนรู้จักเยอะนะอุทยานอะไรเงี้ยเขาก็แบบประสานงานหน่อยครับสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีครับเขาที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นเหมือนกับวอลครับ walkie talkieเครื่องสีดำๆครับเขาก็ส่งสัญญาณกันว่าเนี่ยเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนลงไปในน้ำนะเป็นแบบเป็นเหมือนกับวัยรุ่นกะเหรี่ยงครับที่เขาดำน้ำเก่งๆบอกว่าเดี๋ยวจะมีวัยรุ่นดำน้ำนะแล้วก็โดยที่วิธีการก็คือเขาจะผูกเชือกไว้ที่เอวแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำลงไปดำน้ำดูว่ามีใครอยู่ไหมพอทุกคนเนี่ยรู้ได้ยินข่าวเลยครับทุกคนเขาโอเ ค ทุกคนพยายามช่วยเราเต็มที่ระหว่างนั้นนะครับอาแปะกับเฮียของพี่เขาเนี่ยเขาก็มาถึงที่โรงเรียนพอดีทุกคนก็แบบแจ้งบอกว่าแบบแปะเฮียพี่คนนี้เขาหายไปน ะ แล้วพอเขาถามว่าที่ไหนเขาก็รีบไปเลยครับอาแปะกับเฮียเนี่ยเขาก็รีบไปที่น้ำตกเลยพออาแปะกับเฮียครับถึงที่น้ำตกครับวัยรุ่นกะเหรี่ยงของนั้นเขาก็ดำน้ำแล้วเขาก็กระตุกเชือกที่เอวเขาครับให้คนบนฝั่งรู ้ แล้วเขาก็โผล่หน้าขึ้นมาเจอแล้ว โอ้ย เจอแล้ว คร ับ บอกว่าแขนน่าติดอยู่ในซอกหินตรงที่พี่เขาจมหายลงไปนั่นแหละครับ ครับ แต่ลึกประมาณ15เมตรถ้าบอกว่าพี่เขาก็เสีย คร ับเสียก็คือวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยครับทุกคนก็แบบโอเครู้แล้วเสียใจ ก็บรรยากาศก็เครียดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มาสอบแบบมาแบบสอบถามอะครับเพราะว่าถามว่าแบบพี่คนนี้เขามีเรื่องกับใครไห ม แล้วเขาก็มีคดีความอะไรมันก็ไม่มีครับเพราะว่าเขาก็มาแบบทำเรื่องตามปกติทีนี้แบบก็ส่งศพกลับมาที่กรุงเทพครับมาจัดงานเรื่องก็คือเพื่อนสนิทเขาครับตักบาตรตอนเช้าเรื่องนี้ก็คือเรามาคุยกันหลังจากที่เรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับตักบาตรตอนเช้าแล้วพระที่รับบิณฑบาตนะครับก็บอกว่าตักบาตรให้เพื่อนใช่ไห ม พี่คนนั้นเขาก็เหมือนจะร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่าใช ่ ผมคนลุก ค่อยๆลำดับเรื่องค่อยๆเล่ากำลังดีแล้วฮะ แล้วก็พี่คนนั้นเขาบอกว่าใช่ ค่ะ ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนได้รับเขายืนอยู่ข้างๆนี่แหละ อุ้ยครับ ทุกคนก็แบบที่พี่คนนั้นเขาก็แบบช็อกอะครับเขาก็ปล่อยโฮออกมาเลยนะครับ ครับแสดงว่าพระท่านเห็นจริงๆนะไม่งั้นพระท่านทักไม่ถูกหรอก ใช่ครับแต่คือเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าหน้าตาที่เขาเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสไหมแต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนจะได้รับไม่ต้องห่วงได้รับ ครับครับ แล้วก็พอผ่านมาผมก็ทุกคนอ่ะคือทุกคนที่ร่วมชะตากรรมวันนั้นนะครับก็ไปร่วมกันวันเผา คร ับ คือระหว่างนั้นอะสวดเนี่ยเราก็ไปสวดทุกวันนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเนาะไปสวดทุกวันเนี่ยไม่ได้กลิ่นเลยพี่แจ๊คโทษทีนะครับพอวันเผาอะครับกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงมากจนแบบว่าคนในงานนี่แบบว่าต้องหาแบ บ ผ้าปิดจมูกมาปิดครับ แล้วก็ถ้าก็โอเคก็เผาจบไปทีนี้อาแปะกับเฮียเขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเฮ้ยรู้ไหมก่อนที่พี่คนนี้เขาจะไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเขาทำประกันชีวิตทำประกันชีวิตสองที่สองบริษัทแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้กับพ่อแล้วก็เฮียคนละที่เหมือนกับว่าเขาเตรียมไว้ทุกอย่างเลยครับ เหมือนมีอะไรดลจิตดลใจให้เขาเตรียมไว้แล้วก็เขาพูดจาแปลกๆในตอนที่กินข้าว ใช่ครับ โอ ้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องไปตรงนี้ให้ได้ครับตอนนั้นที่แบบว่ามีงานแต่งงานเพื่อนสนิทเขาด้วยนะครับ คร ับ แล้วก็เพื่อนในกลุ่มทุกคนก็โทรตามว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนมีงานแต่งนะเว้ยอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยลืมว่ะลืมจริงเลย คร ับ ก็เลยมาทำงานตรงนี้แทนจะไปทำบุญตรงนี้แทน ถ้าวันนั้นเขาตัดสินใจไปเอ้ยวันงานแต่งเพื่อนไปงานแต่งเพื่อนก็อาจจะไม่ตาย ใช่ครับพี ่เออครับ เรื่องก็มีประมาณ นี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเจ๋งเกริ่นถึงเรื่องของคุณโตทำไมถึงฟังเรื่องของคุณโตแล้วมันเกี่ยวโยงกันยังไงฮะ เรื่องของคุณโตครับคุณโตเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เชียงใหม ่ครับ แล้วก็เรียนวิชาเขาบอกว่าเป็นเรียนวิชาถ่ายภาพเนาะแล้วก็มาที่น้ำตกแห่งนี้ที่จังหวัดตาก ครับ ซึ่งพอผมโอ้ยเราทีนี้ผมพูดจังหวัดไปแล้วพอเป็นจังหวัดเนี้ยมันมีน้ำตกไม่กี่ที่หรอกครับที่ว่าแบบสวยงามติดอันดับอะไรเงี้ยครับ คร ับ แล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเหตุการณ์เนี้ยของคุณโตเนี่ยมันย้อนกลับไปแล้วคุณโตบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยมีอาการแบบซึมเศร้าพอไปที่อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย ค ือผมไม่แน่ใจว่าพี่ของผมคนนั้นอ่ะเขายังอยู่ตรงนั้นไหมแล้วเขาเป็นสิ่งที่เพื่อนคุณโตเจอหรือเปล่า คือคุณโตเขาเล่าว่าเขาไปถ่ายภาพที่ผมจำเรื่องไม่ได้ทั่วทีแต่ผมพอจับต้นชนปลายถูกแล้ว ไปถ่ายภาพ แล้วเพื่อนเขาเจอ ใช่ครับ เจอเป็นลักษณะเหมือนเป็นผีว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ครับ ตัวของคุณเจ๋งที่ฟังเรื่องนั้นเฮ้ยเพื่อนของพี่โตที่เจอเนี่ยใช่เพื่อนเราที่ตายที่นั่นหรือเปล่า ใช่ครับ อ๋อ แล้วก็อีกเรื่องครับพี่แจ๊คอันนี้เป็นเสริมนะครับ ครับ เจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาเสียชีวิตเป็นคน ป็นคนแรกๆเลยครับเหมือนว่าใช่ครับเพราะว่าที่แต่กระโดดกันน่ะมันมีป้ายเตือนว่าห้ามกระโดดแต่ณวันนั้นนะครับป้ายเนี่ยมันถูกดึงออกแล้ววางไว้ที่ข้างทาง ใครดึงออกก็ไม่รู ้ใช่ครับเพราะว่าพี่แจ๊คลองดูครับว่าฝรั่งก่อนหน้าเนี่ยชายหญิงเนี่ยเขากระโดดกัน ครับ ซึ่งถ้ามันมีป้ายห้ามกระโดดเนี่ยเราก็ไม่กระโดดแล้วฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะแบบดื้อรั้นเงี้ยแต่เขาก็แบบว่าเขาก็ควรรู้ว่ามันไม่กระโดด ครับ แต่นี่เขากระโดดแล้วเขามีแบบมีท่าทางสนุกนะครับเรากลุ่มคนไทยก็เลยกระโดดด้วย เฮ้ยแต่มันน่าแปลกอย่างนึงคือ ใน ตอนที่กำลังจะถึงฝั่งอยู่แล้วอ่ะเขาบุบหายลงไปได้ยังไงคือตรงนั้นมันเป็นเหมือนน้ำวนอย่างนี ้ หรอ ใช่ครับ โอ้โหโหอันตรายอ่ะ คือมันบุบลงไปต่อหน้าต่อตาคือเพื่อนที่อยู่ข้างล่างครับเขาเอื้อมือไปจะรับอยู่แล้วครับแล้วผมยืนอยู่ข้างบนกำลังเตรียมตัวจะโดดแล้วเขาหายไปตอนหน้าต่อตาแล้วข้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งโดดพี่คนนี้หายไป นั่นที่น่าแปลกคือพอมันวูบลงไปแขนไปติดอยู่ในซอกหินได้ยังไงนั่นไง คือ ผมว่าแกคงกระเสือกกระสนน่ะ ใช่ครับเขาบอกว่าน้ำมันแรงมากแล้วก็มันดูดลงไปข้างล่าง น่าจะเป็นทางน้ำที่มันจะไหลต่อลงไปข้างล่างอีกทอดนึงซึ่งมันเป็นจังหวะที่ดูดลงไปพอดี ใช่ครับ โอ้โหเฮ้ย แล้วก็เหมือนกับว่าข้างล่างอะแรงดันน้ำมันเยอะมากครับเพราะว่าศพของพี่คนนั้นที่เอาขึ้นมาครับลูกตาเขาครับมันแตกเส้นเลือดฝอยมันแตกหมดเลย น่าจะโดนดูดลงไปอัดอยู่ข้างล่าง ใช่ครับคือตาเนี่ยมันแดงกำแบบเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันแตกหมดเลยครับ ครับที่แปลกคือไอ้ป้ายเตือนเนี่ยมันถูกดึงออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหม เจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าในป้ายเนี่ยถูกดึงแต่เขาก็หยิบให้พวกเราทุกคนดูว่าเนี่ยป้ายมันถูกดึงออกแล้ววางไว้ข้าง ๆครับเหมือนเป็นดวงจังหวะของพี่เขานะเหม ือ นเขาจะต้องตั้งใจมาที่เนี่ยแล้วก็ต้องมาจบชีวิตตรงนี้หลังจากเรื่องที่คุณเจ๋งเล่าให้ฟังทั้งก่อนหน้านี้อยู่ๆก็ไปทำประกันไว้ ใช่ครับ แล้วก็พูดจาแบบมากินกันเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่ได้กินละอันเนี้ยมันไม่ควรพูดอยู่แล้วไง ใช่ครับ ครับผมมาเป็นคนหนึ่งที่กลัวน้ำตกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับคือผมเคยเล่าหลายทีแล้วว่าเพื่อนผมก็เสียในน้ำตกเหมือนกันวันนั้นเนี่ยตอนสมัยผมเป็นเด็กปั๊มผมเล่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้พูดแล้วมันยังแบบโอ้โหถ้าวันนั้นนะผมตื่นนะแล้วผมซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะอาจจะเป็นผมก็ได้คือสมัยเป็นเด็กปั๊มน้ำมันวันหยุดเนี่ยพวกเพื่อนๆจะรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำตกที่หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีไปรวมตัวกันแต่วันนั้นเนี่ยนะครับด้วยอะไรก็ไม่รู้คือถึงเวลาแล้วผมไม่ตื่นผมหลับแบบสนิทมากเพื่อนผมคนนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนที่จะไปตั้งแต่ทีแรกไงแต่พอผมไม่ได้ไปรถมันว่างมันก็เลยไปแทนแล้วพอไปเล่นน้ำตกอ่ะวันนั้นน้ำป่ามันลงครับแป๊บเดียวเขาบอกนับ1 2 3น้ำป่ามันลงมาพร้อมกับพวกท่อนซุงท่อนต้นไม้มันโคลมลงมาทีเดียวอ่ะแล้วเพื่อนผมมันขึ้นไม่ทันต่อหน้าต่อตาเพื่อนคนอื่นๆที่เขาขึ้นมากันแล้วอ่ะแล้วก็มีโทรศัพท์มาแจ้งที่ผมทำงานที่ปั๊มน้ำมันบอกว่าเอ้ยมีนายคนเนี้ยเป็นพนักงานที่เนี้ยเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเนี่ยทำงานอยู่ที่ปั๊มนี้ก็โทรมาแจ้งกับเจ้าของปั๊มบอกเฮ้ยหายไปน้ำตกหายไปตอน5 โมงเย็นมาเจออีกทีนึงเที่ยงคืน1 ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดบวมหมดแล้วอ่ะที่ผมเห็นแล้วผมก็ไปนะคือไปแบบไปนั่งรอนั่งเฝ้าดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเนี่ยผมตื่นจะเป็นผมปะวะผมก็เป็นตัวห้าวถ้ามีเพื่อนเปิดผมก็ชอบตามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเล่นน้องเล่นน้ำไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังปลอดภัยที่สุดนะฮะ คร ับ ผม ฟังเรื่องนี้แล้วแบบน่ากลัวเหมือนถึงคาดของพี่เขาจริงๆนะ ใช่ครับ นะครับได้ฮะคุณเจ๋งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ประมาณนี้ครับ คุณเจ๋งเมื่อกี้มีคนแซวถามว่าใช่คุณเจ๋งทำอยู่ที่เพจ สเปลือเจอผีป่ะ อ ๋ อไม่ใช่คร ับไม่ใช่คนละเจ๋งนะ ไม่ใช่คร ับ อ๋อ นะครับเขาบอกเสียงคุ้นจังเลยไม่ใช่นะโอเคได้ครับคุณเจ๋งขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะ ครับผมขอบคุณมากคร ับ ขอบพระคุณครับ แล้วก็ขอวันเกิดย้อนหลังหน่อยครับพี ่วันเกิดใคร วันเกิดรายการครับ โอ้ยขอบคุณมากเอาเลย ครับผม ฮะ ก็มีความสุขมากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับ ขอบพระคุณมากๆยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะ ได้ครับ ครับผมขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ